إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر إن الله عز وجل يتفضل على عباده بمواسم الطاعات حقيقة الله عز وجل أنا وفضلش وجواك وكويكي أن يكاتي أنبازو دنياك لكفاني وما تندميما دنيا يكاتي هزو تزيد فيه الأجور والحسنات يالي mema ambayo mja anayafanya kunazidishwa ndani yake ujira wake na wema wingi unakuwemo katika muda huo famani yaktanimuha yule ambaye atakayezitumia fursa hizo akayafanya matendo mema akawa katika kheri yafuz atafuzu kwa kupata malipo ya Allah azza wa jalla waman yatakasaru anha wa yataghafalu anha na yule ambaye atakayekuwa amejighafilisha na akasahau nyakati za kheri ambazo Allah ameziweka kwa waja wake yakun min alkhasirin anakuwa ni katika watu waliokula hasara wa hanahnu ibadallah na hivi sasa enyi waja wa Allah sisi najkhulu fi shahrin adhim shahrin mubarak tunaingia katika mwezi ulokuwa mtukufu mwezi uliobarikiwa ala wa huwa shahru sha'ban tambueni si mwezi mwingine isipokuwa ni mwezi wa sha'ban waqad thabata 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu kana yuktiru min siyam sha'ban ma la yasumu fi ghayrihi mtume alikuwa akikithirisha kufunga katika mwezi wa ramadhan katika namna ambayo hakithirishi katika siku nyingine imekuja katika sahihi bukhari na sahihi muslim حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنا سمع ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صياما في شهر قط إلا رمضان سيامونكم توم والله أكي كاملشا كوفوند موزي مكامل فووت إسبقوا موزي ورمضان وكان يصوم من شعبان أكثر أو وكان يكثر من صيام شعبان ناريكوام توم أكي كثيرشا كتك كوفوند موزي هو وشعبان لهذا ينبغي لكل أحد منا أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة وأجله يتككان كلا مجويته كيتمي فرصه عظيم تأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام وكم فاتنا كجيزا نمتم واك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من إكثار بصيام هذا الشهر كتك كثيرشا كفونغ موزه na wakataja maulama miongoni mwa hikma na sababu za mtume kukithirisha alipoulizwa mtume limadha tukthir min siyam min sha'ban akasema li anna hadha alshahr yaghfulu anha kathiru min an-nas kwa sababu mwezi huu wengi katika watu wanaghafilika nao wanaingia katika madhambi wanaingia katika maovu wengi utawaona wanaanza kuandaa mambo ya kuvunja jungu na ya haram eti kwa kuwa kuna mwezi huo ni mwezi wa kuabudiwa mula wao katika mumbi wa wote itakuwa huu ndo mwezi wa machafu, mwezi wa kuandaa sehemu za kucheza karata zitatiwa rangi, mwezi wa maandalizi ya mazumna na mengineyo. Huu ni mwezi ambao wengi katika watu wanaghafilika nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anakithirisha kufunga, na ametaja Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ma maanahu, ya kwamba wanavyoni wamejalia funga hii ya kukithirisha katika mwezi wa Shaaban bimanzilati sunan ar-rawatib salawati as-salawati al-fara'id, katika ile daraja ya kama mtu anapokuwa na sali sunna zile za kablia na baadia. Kwa kuwa mwezi wa Ramadhani unakuja mbele, kuna funga ya Shaaban ambayo ni kama kablia ya faradhi, ambayo mja atapokuwa amefanya upungufu katika funga hiyo ya wajibu, yale ya khairi aliyofanya kablia ya Ramadhani ya Shaaban na yale ambayo atakayofanya baada ya Ramadhani yataingizwa katika yale mapungufu yanayotokeza katika ibada yake. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، في هذا الشهر العظيم تعرض الأعمال على رب العالمين كتك مويزهون تكوف مويز مبورة وشعبان عمل زواجة زنده لشوى نكفايش وقوامولة وولمين. Na haya yamekuja katika hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, turfa'u al-a'mal, ya kwamba matendo yote yanapandishwa katika siku hizi. Wa yaghfiru Allahu rabbul alamin, na Allah anawasamehe waja wote ambao wapo katika huu ulimwengu, illa limushrikin, isipokuwa mshirikina aliyetoka kwenda kwa mganga, aliyeka mizimu ndani ya familia yake na nyumba yake, aliyeka matalasimu katika jumba lake, anaye mwingine alikumtegemea sio kwa Mola wake, illa limushrikin, isipokuwa mshirikina. Wa rajulun kanat bainahu wa bainahu wa baina akhihi shahna, na mtu ambaye baina yake na ndugu yake kuna uadui, kuna kutopatana, mwenzake hasemi naye, hawazungumzi, ima kwa sababu za siasa, ima kwa sababu za ukabila, ima kwa sababu ya biashara, ima kwa sababu ya mipira. Wa rajulun bainahu wa baina akhihi shahna, na mtu ambaye baina yake na baina ndugu yake kuna uadui, hawa Allah anasema ajila hadaini hatta yasaliha, waachieni watu hawa wawili amali zao zisisamehewe mpaka pale ambapo watakopatana. Raf'ul amali sanawi, kuna jambo la kunyanyuliwa amali za mwaka mzima, amali za mwaka mzima zinanyanyuliwa katika mwezi wa Shaaban. Kadhalika kuna jambo la kunyanyuliwa amali al-usbu'i, la wiki, kila siku ya al-khamis amali zinapandishwa mbinguni. Kadhalika kuna jambo la kunyanyuliwa amali al-yawmiyu, kila siku, idh yata'aqabuna fikum malaikatul layli wan nahar wa malaikatun bil layli wan nahar. Allah Mtume anasema pale wanapopishana kwenu nyinyi malaika wa usiku na mchana, wanapandisha amali za mja alizozifanya baada sala al-asri, kadhalika baada sala al-fajr. Haya yanafanyika kila siku, kuna malaika wanadhibiti na kuandika matendo anayoyafanya mja, huwa anapandisha kwa Mola wao Allah azza wa jalla. Kadhalika kuna matendo ya wiki nzima huwa yanapandishwa kwa Allah azza wa jalla siku ya Alhamis. Kadhalika kuna matendo ya mwaka mzima ambayo yanapandishwa kwa Allah azza wa jalla, na mwezi ambao tuko nao mbele baada siku moja au mbili tukaingia katika mwezi huo. Huu ni mwezi wa khairi na ni mwezi wa baraka. Kana salaf yusammihi shahru alqurra'i, wema waliopita walikuwa wakiuita ni mwezi wa alqurra'i. Limadha? Li'annahu qad hadatha an ba'dihim annahum yughliquna hatunahu aw yughliqu hanutahu aw dukanahu li'ajli min tafarruq qira'ati alqur'an. Mmoja wao ilikuwa katika wema waliopita, pamesimuliwa alikuwa akijikita katika jambo la kusoma Qur'an, akiacha shughuli zake, akiacha mambo yake, anakithirisha mno katika kuisoma Qur'an, katika kufunga mwezi huu, katika kuyaendea ya kheri ambayo Allah azza wa jalla ameyahimiza watu katika kila muda wayafanye. Lakini kuna mawasim ambazo Allah ameziweka ndani yake, wema waliopita walikuwa wakizitumia nyakati zao umri wao kuzisaka nyakati hizi. Msiba mkubwa kwa wengi katika Uislamu. Wachapokaribia mwezi wa Ramadhani, hakuna kinachowazwa ndani ya majumba zaidi ya nguo za watoto na sikukuu itakuwaje. Hali ya kuwa sisi tuna mengi ya kuyafanya, mengi machafu tumeyafanya katika miezi mingine. Hapa ndo muda kumwomba Allah msamaha. Na haya ndo maandalizi ya kweli. Mji akawa anazisubiri siku 30 za Ramadhani kwa kule kujitahidi katika ibada katika mwezi huu wa mwezi gani? Mwezi wa Shaaban ambao ni mwezi mtukufu na mwezi wenye khairi kubwa ino. Madha alayka al-ayyam. Ma siku yamepita juu yako ndugu yangu. Wa sur'ati bi sur'ati al-layali. Ma siku yanakwenda kama vile tunavyoona mawingu yanapotembea. Hii yote manake idha madha yawmun dhahaba ba'dhuka. Inapotoweka siku yako, mja umetoweka mwili wako. Taktaribu inda rabbika ila rabbika, unakaribia kwa Mola wako. Kwa hiyo yule ambaye alifanya maasi katika mwezi wa Rajab, yule ambaye alimuasi Mola wake kwa siri na dhahiri katika mwezi wa Rajab, huu mwezi ambao wa mbele wetu ni mwezi wa Shaaban, ni mwezi wa kupandishwa matendo. Usitake matendo yako yapandishwe hali ya kuwa wewe na ndugu yako hampatani kwa sababu tu ya mipira, kwa sababu tu ya siasa, kwa sababu tu ya mali, bali wengine ni ndugu, baba mmoja mama mmoja, bali ni mtu na mzazi wake, ni mtu na mwana mwenzake kabisa, wamegombana kwa sababu za kipumbavu. Allah hazisamehe amali zao chafu kwa sababu ya kutopatana katika mwezi huu au katika masiku mengine. Kadhalika yule ambaye mpaka leo ana jambo la kumshirikisha Mola wake, huu ndio muda wa kurudi kwa Allah azza wa jalla. Watu warejee kwa Allah. Ya ibadi alladhina amanu la tusrifu, msifanye israfu. Ya alladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah anasamehe madhambi yote. Kwa hiyo ndugu zangu, turejeeni kwa Allah azza wa jalla, tufahamu kwamba neema tulionayo katika huu uhai wa kuwa sisi tunapumua na kuwa sisi ni Waislamu na watu mpaka sasa ikawa Allah amewapa afya katika mambo yao, hii ni neema. La yuwaziha ni'matun, hailingani na neema nyingine. Itumie fursa yako kumwabudu Mola wako, kusoma kitabu chake, kujipamba na maelekezo ya Mola wako, kubadilika katika maisha yako, kama ni ushirikina kuacha, kama ni maasi kuyaacha, kama ni bid'a kuziacha, ukarejea kwa Allah Mola wako. Siri baina yako na yeye ikawa unamuomba msamaha kwa yale uliyofanya katika dhulma, katika uongo, katika udanganyifu, katika kuwalisha watoto wako na familia yako vya haramu, ukaelekea kwa Mola wako ukamwomba msamaha kwa yote ambayo uliyofanya. Huu ndio muda wake katika mwezi huu mtukufu ambao tuko nao, mwezi wa Shaaban. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان غانمين، اللهم بلغنا رمضان برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللهم السلام.